Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne çıkma zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Sevgiye geçer de günaydın. Sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın. Şenol Günbayrak. Acılarınıza ortak. Sevinçlerinizi otlak. İşte. Alo sevgili Ege. Ne oldu Şenol Bey? Ya güzel gidiyordum. Oraya bir espri gibi bir şey daha bulsaydın. Acılarınıza ortak neydi? Acılarınıza ortak, sevinçlerinize otlak. Otlak derken yani sevinçlerinizden de otlanıyor. Evet, o tip bir espri düşünüyorum. Onun dışında başka ne tip bir şey düşünebiliriz oraya? İşte öyle güzel olmuş, acıları ortak, sevinçlere otlak. Bir şey daha lazım oraya. Geçmişe hortlak mı olsun Şenol Bey acaba? Ne alakası var sevgilim? Sevgilim derken? Ablacım yani. Ya şey abi saçma saçma konuşmayın ya lütfen. Güzel başlamıştık, buyurun dinliyorum sizi. Şimdi sevgiliye geçeyim. Ortalık kızıştı. Bir tarafta Tamer Karadağlı bastırıyor. Şenol abi ne zaman, Şenol Günbayrak'la ne zaman çalışacağız? Eşek sepeti yarışmasının sunucusu olmak için can atıyorum diye. Ne, nasıl böyle şeyler haber alıyorlar ya Şenol Bey? Yani ben bu kadar dibinizdeyim, ben duyuyorum. Onlar nasıl, nereden duymuşlar? Yani ben de anlamıyorum Şevkiler. Bir de Tamer Karadağlı bastırıyor da bastırıyor. Hediyeler üstüne hediyeler. Telefonlar, mesajlar, espriler, özellikle o bir baba baba diye bir esprisi var. Tamer Karadağlı, Şevkili Tamer'e buradan selamlar gönderiyorum. Ya tabii ki bunlar hoş espriler falan da yani bir baba baba baba esprisiyle de bu yarışma yürümeyecek. İşte tabii ben de onu dedim, Tamer'cim dedim, daha biraz espriler lazım buna. Ama yaptı. Ama bunu dediğim anda arka arkaya 4-5 tane espri yaptık ki bunların içinde 2 tanesi Taşpır'ın esprisiydi. Nasıl komik, nasıl komik yerlere yattık efendim. Gül 4,5 saat kadar güldük diye sonra ben seni arayacağım diyerek kapattım, hemen seni aradım. Ne zaman, şimdi yeni mi konuşuyor? Hayır, hemen seni aradım değil mi? Ben onun üstüne uyudum çünkü. Kalktım sabah, tuvalete gittim, çişimi mişimi yaptım, yüzümü yıkadım. Şey yapayım, o kadar ayrıntıya girmenize gerek yok. Yani işte yani o telefon üstünde başka kimseyi aramadan hemen seni arıyorum. Ortalık kızışmış durumda Şevki Yagacığım. Eğer bu sunuculuk işini güzel yapacağım diyorsan tabii ki benim gönlüm senden yana. Ama Şenol Bey, ben bu işi beceremeyeceğim. Şenol Bey, ben bu işi yüzüme gözüme bulaştırmayı düşünüyorum diyorsan benim diyeceğim bir şey yok. Yok, ben hazırım Şenol Bey. Ben provalar da yapıyorum evde her gün, sunuculuk provası. İyi, görelim o zaman. Görelim dediğiniz? Hayır, bir yarışmayı nasıl açıyorsun gene görelim. Onu yaptım ya dün. Oğlum bu yarışma olursa, ben de bu yarışmanın yapımcısı olursam her gün her gün olacak bir şey bu. Ne oldu dün yaptık diye böyle bir daha sunucu olarak sevgili izleyiciler dün açmıştık program, bugün bir daha gerek yok mu diyeceksin? Hayır, yani başka şeye bakmak istersiniz belki diye düşünmüştüm. Neye bakmak isterim mesela? Saçı falan kestirdim ben. Efendim? Saçımı falan kestirdim dün. Niye? İşte benim saçlar falan biraz uzamıştı, enseler falan dağılmıştı iyice. Gittim işte şeye, berbere. Bana sunucu tipi bir saç yapın dedim. Sunucu tipi? He, baya böyle iyice fön çeke çeke falan. Çok güzel oldu Şenol Bey. Bir görmenizi istiyorum. Gel o zaman bugün bir göster yani. Ben göstereyim yani. Şimdi bir Tamer Karadağlı'nın saçına bakın, bir benim saçıma bakın. Ama onun saçlarında beyazlar var. Olgunluk o. Bende de boyarız ya. Bir şey yaparız yani. Bir espri yaparız ona. Onlar ayrıntılar Şevki'ye geçeyim. İsteyeceğim bir yarışması açılışını yap bana. Şimdi yapıyorum bakın. Hoppa! Eşek sepeti başlıyor. Eşeklerimiz sahneye geliyor. Hoppa! Hoppa! Eşek sepeti. Şevki Ege. O mu? Geri mi oluyor? Yok. O ailen falan. Onu ben düşünüyorum. Yok. Onu sen mi düşün? Karşımda gerçek bir eşek var zannettim ya. bunu iyi anlamda. Tabii ki iyi yani. Oğlum bak şimdi tüylerimin diken diken olduğunu için, gerçekten şu anda tüylerimin tatlı tatlı ürperttiğini için, gerçekten şu anda tüylerimin yavaş yavaş kalktı. Anladık Şeral Bey, tüyleriniz ürperdi. Evet ama gerçekten. Gerçekten. Gerçekten tüyleriniz ürperdi. İşte. Temelde bu yok Sevgi Ege. Nasıl bu yok? Temelde bu yok. Aa iyi diye ben bu yaştık sonra anıramam diye işte. Ama tabii ki onun da saçları beyazlandıktan sonra olacak şey değil ama yani. Niye anıramıyormuş efendim? Bu yarışma adı eşek sepeti ise tabii ki anırılacak. Ben sunucunun bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki ben de tabela burada yok abi dedi. Ben anırmayı falan dedi. Ha, anırma şey ama Fedai dizisinde mızıka çalıyor da havuz kenarında. Ha anırmış ha mızıka çalıyor. Ha. Aynısını dedim, olur yok dedim, olmaz dedim, bilmiyorum Şevkine gel. Benim şu anda İbrahim oynamaya başladı. Şevkine daha düzgün ifadeler kolay. İbrahim tıkır tıkır oynuyor Şevkine gel. Sonra zanlanmaya başladı İbrahim. Zın zın zın zın zın zın zın zın. İbrahim oynuyor. Tutabilene aşk olsun İbrahim. İbrahim? İbrahim, İbrahim şu anda seni gösteriyor. İbrahim, İbrahim, İbrahim bitiş İbrahim. Alo Şevkine gel. Şahabey hazır havaya girmişken bugün tatlı kapatalım diyorum ben böyle. Yani kaldığımız yeri tamam. Kusura bakma Kemal'cim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Havalı komşular. Panoramasını modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir'in çok da bir şey buyursunlar. Teşekkür ediyoruz. Çok günaydınlar. Teşekkür ediyoruz. Günaydınlar diyoruz. Türkiye'de rock'n'roll'un teminatı benim. Böyle bir açıklama mı? Arabada bu geldi aklıma. Bunu biraz daha açarsınız arabada derken. Radyoları dinliyorum falan da haber radyolarını. Türkiye'de rock'n'roll'un teminatı benim. Alt yazısında kim yazıyor? Türkiye'nin girişine mi yazıyorsun? Ha canım manşet. Anlamadım. Yok Fahir anlamadı da oldu. Ben anlayamadım o açıdan. Yani RDS falan diyor. Ha Adi, bravo. Bravo. Şimdi o zaman şu müjdeyi bir verelim. Buyurun. 37 yıl sonra önümüzdeki günlerde İngiltere Kraliçesi Elizabeth Victoria Türkiye'ye geliyor. Aa. Ya. Mayıs'taki bir ziyaret olacakmış. Mayıs'ta güzel bir ziyaret yapacakmış. Ben kraliçem çok yaşa diye havaalanında yere geçeceğim. Ne yapacağız ne edeceğiz ben ne olur bugünden itibaren bak önümüzde Mart var, Nisan var, 2,5 ay var nereden baksan. Bir bu Prens Charles geldiğinde gitti Konya'ya. Yedi et ekmekleri. Anne! Bizdeki pide gibi değil. Daha böyle ince ince anne. Yavrum işte yapıyor saraya gittik Karadeniz'den pideci getirdi. Yok öyle değil anne bu daha böyle kafasının etini yedi kadının. Gelin de öyle. Yalnız hakikaten anne. O da anne demiş. Daha ama ilk günde saraya girer girmez yalaka. Yalaka. Yarım ağızlı ama o kız var ya. Yani kız demeye de kız kurusu. Zaten o aşağı yukarı aynı yaşıt benim bildiğim kadarıyla. 1-2 yaşta büyük olabilir. Camilla ile Elizabeth öyle görünüyor en azından. Aynı okula gitmişler canım. Anne gerçekten Charles haklı. Etli pide ayrı bir şey. Demiş. Abla diyormuş zaten okulda. Yok. Camilla Elizabeth'e ablam diyormuş. Sonra Charles'la evlendikten sonra mecburen ne demeye başlamış? Anne demeye başlamış. Gidip şey alacakmış şimdi. Ne? Tarifini alacakmış. Neyin tarifini? Etli ekmeğin tarifini alacak. Kraliçe başka ne için gelecek? Konya'ya gelmiyor ki ya. Yani gider canım Konya'ya. Veya Konya'dan bir ustasını çağır. Burada şeyde de var ya güzel etli ekmekçiler var Ankara'da. Tabii canım. Bir sürü Necati Bey'de falan var. Zaten ben biliyorum. Konya'ya giderse hemen uluslararası şeyde dedikodu kazanı kaynamaya başlar. Neden ablam? Hemen anlarlar ne için geldiğini. Biraz böyle değişik bakacaksın. Oğlum doğru politika dedikleri bu. Abicim şu anda zaten Kraliçe Elizabeth'in ziyaret tarihleri, net tarihleri, efendim programı. Mesela şey oraya gidecek, buraya gidecek falan filan gibi şeyler tamamen gizli. Gizli. Şu anda tamamen gizli. Sadece bir ihtimal İstanbul'a... Sadece bir ihtimal... Bir ihtimal soda alacağı, altılı soda alacağı orada netleşmiş. O da neyin üstüne? Etli ekmeğin üstüne. Çünkü tadacak diye. O net nedense. Sodayı şişede mi içiyordur acaba Kraliçe Elizabeth? Ne? Sodayı. Tabii. Mesela ben bardağa koymaktan hiç hoşlanmıyorum. Mesela o da öyle özel zevkleri var mıdır diye düşündüm. Küçük şişeyi ben içiyorum demiş. Hop diye içerim demiş. Küçük şişe ne ya? Büyük şişe. Ama kraliçe öyle şey değil yani. Ne? Filmlerde gördüğümüz saraya hapsolmuş bir genç kız değil zamanında. Ne burunlar karıştırdı. Orduda onbaşılık yapmış. Bir kadın yani. Doğru. Şafak saymayı bilen bir insan. Yani doğru söylüyorsun bir askerlik da yapıp geldiğine göre ben zannetmiyorum İngiltere'de de askerlik kurumu çok değişiktir. Orada da cümle sonlarında ve başlarında belli kelimeler kullanılıyordur. O var mı ki öyle bir şey orada? Tabii canım. O en meşakkatli zamanda yapmış kadın. En meşakkat mi? Tabii. İkinci Dünya Savaşı'nda askerliğini yapmış. Ha, orada da öyledir yani. Orada da şafak sarılıyordur. Orada bir şey yapılıyordur. Biz bir dakika ya ne? Ben askerde sinemada bir film oynatıyordum şey. Porno mu ablam? Yok, Mel Gibson'ın Patriot diye bir filmi vardı. Patriot. Brave, vatansever. Pantolonlusu. Doğru bu. Evet. Evet, Patriot. Orada bir tane zenci vardı. Bu adama şey diyorlardı. O senin de diyor köleliğin kalktı mı ne bilmem ne hizmetin bitti falan filan gibi laflar ediyorlar. Bütün sinema "Oha, Arap şafak sayıyor" diye gülmüştü. Yani dünyanın her tarafında böyle bir insan grubu var. Ben zannediyorum kraliçenin de ağzının bozukluğu oradan geliyor. İngiliz ordusundaki hizmeti sırasında. Yani şimdi aşağı yukarı 2,5 aylık bir zamanımız var ama yavaş yavaş öğrenmeye başlayalım. Mesela kraliçeyle karşılaştığımız zaman uymamız gereken bir tane protokol kuralı. Hemen öğrenelim bugün. Ben ama bunu yeni öğrendim. Elizabeth diye bir film vardı, ben seyretmiştim orada. Ama arkadan laf sokuyor bu. Koca Tony Blair'e karısına falan ne laflar sokmuştu. Koca Tony Blair dediğin Tony Blair yalvarıyor bilmem diz çöküyor falan. Yalvarırım. Öylece ne olur lütfen diye. Öyle bir şeyler de var yani. Ne yapacağız? Evet. Şimdi şöyle karşı karşıya geldiğin zaman. Hı-hı. Gözlerin sen... içine bakma ve hemen çömel. Ve taş bak. O zaman zarar vermiyorum. Kraliçe. Evet, hakikaten çömeliyoruz ya. Hayır canım, çömelmiyorsun. Ne çömelince bir şey demiyormuş. Ben gözünün içine bakıp çömeliyormuş. Yok, zaten o şey diye giriyormuş. Çök. Herkes çöküyormuş. Kraliçe elini uzatmadan uzatmadan onunla tokalaşma girişiminde bulunulmaması. Kraliçe hoş geldin. öyle bir durum oluyor işte. Kraliçe hoş geldin. Denizde böyle bir şey elini uzatırsan mesela 1971 yılında böyle bir şey olmuş. Bir protokol hatası. Adamı hemen açıkta doğramışlar. Asmışlar. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'la kraliçe arasında böyle bir tatsızlık olmuş. O yüzden şimdi hani 71 yılındaki bu olaydan dolayı bir öğrenelim. Ve ondan sonra da zaten ay vay kumay Cevdet Sunay diye bir İngiliz tekerlemesi tedavile sokulmuş. Zaten o zaman kaynağı diye... belli eller tarafından. Doğru. Bu görgü kuralı mı bu arada? Tabii. Biri el uzatmadan. El uzatılmaz. Daha doğrusu yavrum. Büyük olan mı elini uzatmadan, kadın. Küçük olanın uzatmamız. Kadın elini uzatırsa sen de uzatırsın. İki erkek yani, arasında nasıldır? Dişi. Kadına en çok yakın olan gibi mi? Hayır. Eli büyük olan. Sen Ferhat Güzel'le karşılaştığında elini cebinden hiç çıkarma. O sana bir parmağını uzatıyorsa sen kolunu uzatacaksın. Çünkü aynı oranı orada tutturacaksın. O sana bir adım yaklaşıyorsa sen 10 adım yaklaşacaksın. Ablam. Onu. Hayır, çık şuradan ya. Ablam, ablam, ablam. O zaman hoş gelsin, sefa gelsin diyoruz kraliçe. O zamana kadar yavaş yavaş... ayrıntıları. Her gün ufak ufak protokol şeyleri öğreneceğiz. Protokol kuralları öğreneceğiz. Herhalde İngiliz bilim adamlarının Türkiye'deki şubesi Fahir Öğüncü de bir ziyaret edecektir. Tabii ki. Ben bütün maniküllerimi falan... Binada'ya gitsin de bir hesap bir geçirsin. Vermez ki. Yedireyim. İngiliz ekonomisi anam de. Vermez ki parasını. Nasıl vermez? Nasıl ben koskoca kraliçeyim ben şeyim diye. Gordon Brown'dan alır bunu. Gordon'cum şimdi sizin kraliçe Gordon gelmiş. Gordon Mill'den alır. Diplomatik kriz yaratır. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bak ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Your Majesty. Bir tekrar edin. Your Majesty. Ne dedin sen? Sevgili majesteli. Dear Majesty. Your Majesty ya Dear Majesty diye bir şey. Oğlum your nedir your? Yani I, you yani mine. Fire. Sen ne? Yani ne my. Ne? My Majesty. Your Majesty dersen anlamsız. Yani your Majesty. Senin Majesty. O majesteleri de hakikaten garip bir ifade ya. Ne diyeceksin abi? Neden garip geldiğini ben sana söyleyeyim. Majesteleri diyorsun. Majesteleri. Hiç kullanmadığım bir ifade. Tatlısı gibi onu... demek gibi bir şey. Canısı tatlısı gibi oğlum canısı. Canısı. Ben ona Majesty şey diyeceğim. Your Majesty. Ege Kayacan. Niye Ege Kayacan? Ben kendimle ilgili bir şey söylüyorum. Ha. Ben de seni gösteriyorum. This is Ege Kayacan. And this is Oktay Demirci. This is Julia Roberts diye o gösteriyor. Niye yapıyorsun Ege ya? Ege Kayacan. Ege ablam yap ablam. Insurance. Insurance mı? Of rock and roll. I am the... Tamam Fahir, ben Oktay'la çıkacağım karşılığı. Sen de senin dükkana getireceğiz sonra. Biz otelden alıp Oktay'la beraber otelden otel alıp. Otel ne kelime? Benim orada koca suite'im duruyor. Ne kelime? O ne demek? Senin villada kalsın. Kadın çünkü bahçeli eve alışık. Buckingham Sarayı, evet. Bir Buckingham var, Buckingham var. Bir de Buckingham Sarayı var. Bir de öyle. Vallahi yemin ediyorum. Yani... Hayır, siz orada yapamaz kadın. Ama yok, niye yapamaz? Abi yok, girdiği zaman araba, çünkü benim hatırladığım filmden hatırladığım kadarıyla arabayı kendisi kullanıyor. Ablam. Şimdi girecek, oradan çıkamayacak. Bir şey olacak, geri geri gidecek. Doğru ablam, karlı hava, Ankara'yı da bilmiyor kadın. Ablam düz girer o, eve girdiğinde şoförü möförü bir şey gelir, o çevirir, manevrasını yapar gene o düz. Bak ben sana ne diyorum, kendisi kullanıyor gecim. Ha Fahir, eski ev olsa 3 banyolu, 8 odalı, 9 tuvaletli, o olur. Ulan bu ev 3 katlı, zemin 1. kat, 2. kat. Tam kraliçe, sen tepeyi kraliçeye göre yap. Ben kraliçeye göre yaptım. Ufak tefek bir kadın zaten, o kapını hafif eğilip geçer. Vallahi yakışır. Oraya saray gibi iki tane mum at. Ama bunun da çevresi çok dur ya. Yalaka yani, kaynıyor. Bir kere Philip gelecek. Philip Seymour Hoffman. Ben Philip'in elini sokmam. Doğru. Ben filmde de gıcık olmuştum. Ne uyuyor? Philip'in eline ver tüfeği. Ha o ormanda. Ha doğru ya. O tüfeği var ya. Senin oradan telden girsin. Ha girsin. Avcı zaten adam. Bir şey olmaz ona. Doğru. Ormanda da zaten bizim geyikler meyikler. Hadi ablam diye salarsın sen bunu. Tilki avlar ya. İngiliz tilki avlamaya bayılır benim bildiğim kadarıyla. Oh bitti gitti. Charles Mars gelmiyor zaten. Kazı Charles kadar gelmez. Charles gelmez ya. Çünkü tamam. Çok uzun en zamandır demiş. Çok çok uzun zamandır gezmelere götürmüyormuş Charles'ı. İyi annesi. Evde bekleyin siz diyorlarmış. Onlara da bir neşe oluyor anladığım kadarıyla. İyi güzel oldu be. Her şey planlı programlı. Kadına ne yedireceğiz? Aman canım, İngiliz'e her şeyi yedirirsin. Bir mutfağı yok, bir şey yok yani. Ha, doğru. Bence... Ama etli ekmek yemeye geliyor kadın bir de öyle düşününce. Anne etli ekmeğin tarifini muhakkak al demiş Charles. Ya bence bak kahvaltıyı evde yaptır. Bir de sadece kahvaltı olsun, tamam mı? Bir banyo. Banyo derken? Ha, banyo imkanı sunarsın. Ondan sonra dışarıda yedireceksin. Ha, ben şey derim, sıcak suyum var. Ablam diye konuşsa. Ablam sıcak suyum. Kadın bak oğlu için neler yapıyor. Ben çok iyi anlıyorum kraliçeyi. Şu anda herhalde dünya üstünde en iyi anlayan benim. Herhangi bir aristokrasi geçmişi olmamasına rağmen. Nasıl en iyi anlayan? Çocuğu zayıf, sıska. Prens Charles'ı görüyorsun. Doğru. Sıskacık böyle yeniyor. Kalmış. Yedirmek için be, yarın öbür gün ben de dünyanın her bir tarafında dolaşırım. Alin dese ki baba tamam ben gereken 12 kiloya ulaşacağım. Git bana papaya meyvesi bul. Gider dalında papaya toplamak için dünyayı dolaşırım yani. Anlıyorum ben. Kraliçeyle aynı. Ben oturup karşılık bunları konuşmak istiyorum kraliçeyle. Ama... Evlat sevgisi üstüne tatlı bir sohbet. Hı-hı. Evlat işin neler yapmıyoruz gibi. Charles niye gelmiyor kendi tarifini almaya? Charles boş ev var diye kalıyor. Şeyde. Tabii canım, ama kamilyayla. Onlar çünkü birazcık şeyler. Ya kamilya bana neyi hatırlatıyor biliyor musun? Bir domatesi düşün. Hı-hı. Güzel böyle kıpkın mostralık. Bir de domates kurusu mozalak böyle çirkin çirkin. Aa o kuru var ya. Saçmalama ya. Yarın öbür gün kraliçe. Ama o da sevmiyor. Sevmiyor da gelini ya. Nereden baksana gelini. Ele karşı yani biz eliz ya. Böyle savunuyor gelini. Gelinim de ama içeride kendi içlerinde na böyle. Ablam sen gene şey yap, dikkat et, onu değiştir ablam. Camilla'nın anlatısını babasını bilmiyoruz değil mi hiç? Bilmiyoruz. O da bir düşes. Düşesti ya, o da evlenmeden kadar yer yakar. Düşes olsa tücür mü kadar yer yakar demişler. Buyurun efendim. İki faizin onda. Şimdi 14 Şubat geçeli tabii ki günler oldu. Saatler tıkır tıkır haftalar, işlemeye haftalar devam ediyor. Elime belgeler ulaştı. Sevgililer gününde sevgiliye ne harcadık? Para. Tabii ne kadar harcadık? 420 milyon yeteleyi tıkır tıkır sevgiliye saydık. 420 milyon yetele. Yetele. Şimdi son korkunç hesap... Korkunç rakamlardan bahsediyoruz da o gün yapılan bütün her şeyi sevgililer günü diye mi kaydetmişler? Ne diye yapacaksın? Bir gün öncesinin masrafı nedir ona bir bakalım. Ben sana söyleyeyim. O gün aldığın yumurta. Kime yedi o yumurtayı? Sevgililer. Bravo. Hadi gülü, hediyeyi, ayıcık mayıcık. Sırf ayıcığa zaten 200 milyon yetele gitti. Ayılara gitti hakikaten ya. Vallahi billahi. Güzel bir sevgililer günü geçirdik. Şimdi ilk sırada en fazla alışveriş kuyumculardan yapıldı. İkinci sırada 23.6 milyon YTL ile giyim, ki bunların içine don dahil, iç çamaşırı dahil. Hı. Ondan sonra üçüncü sırada da yemek. Şimdi bir de bunu şöyle hesaplamak lazım. Onun büyük bir kısmı son gün alınan giyim. Ondan evet. Önce alınan da var. Bir hafta öncesinde, iki hafta öncesinde sevgilisini zaten boş bırakmayan da var. Onların hepsi kontrol ediliyor. Ben niye 6 gün sonra veriyorum? Hepsi kontrol ediliyor. Ha, teşekkür ederim Fahri. Yani ben sana yalap şap bir hesap yaptığını düşünüyorum. Bizde detay çünkü çok önemli. Dökümlü ayrıntılı hepinize göndereceğim ablam. Şimdi bir önemli birkaç tane haber var. Bu akşam Sevilla maçı var Fenerbahçe'nin. Hocam ne olur? Skor ne olur? Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla Fenerbahçe maçı. Nerede maç? Fenerbahçe Sevilla daha doğrusu. Evet, Fenerbahçe Sevilla. Türkiye'de dediğim... demektir bu maç. Doğru. Aferin Ege. Bu adamın var ya yemin ediyorum tilki gibi bir zekası var. Çünkü 15 gün önceki kritik bir şeyi hiç unutmuyor ya. Vallahi tebrik ederim. Şimdi skorunu bir hatırlayalım. Kaç ne defa Ercim skor? Ne Sevilla skoru Fenerbahçe. 15 gün dedin ya, bu 15 gün önce maç yaptılar falan zannediyorum. Ha, öyle mi zannettin? Yok. Yok, Fenerbahçe Sevilla maçı. İlk defa maç yapacaklar. İlk defa, ikinci maç önümüzdeki günlerde. İlk defa maç edecekler. Bence Ege Futbol Federasyonu'nun başına geçsin. Vallahi şu anda onun için biraz benden daha geç kaldım. Tarafsız bir adam bulunabilir miydi Futbol Federasyonu'nun başına? Bence daha da anlamayan başkalarından bulunmazdı. Ne olur hocam? 4. Hava şartları da. Hava şartları berbat. 4 olasılık var diyorsun. O zaman 2. 4 olasılıklı bir maç diye düşünüyorum ben. Nedir hocam bu olasılıkları alabilir miyiz? İşte galibiyet olasılıkları. Galibiyet olasılıkları 2. Beraberlik. 3. Olasılıkları 2 daha 4 zaten. İşte bitti. Çünkü Fenerbahçe de berabere kalabilir, Sevilla da berabere kalabilir. Ablam çok teşekkür ediyoruz. Bir önemli haber, Castro da emekliye ayrıldı. Hı hı. Ondan sonra 1959 senesinden beri... Ne kadar emekli ikramiyesi almış? Abi bayağı bir hesapladım da. Şimdi hesabıma çünkü göre... bu en son bizim panoya bir şey yazmışlar. Gördünüz mü onu? Ne yapmış? Bir emeklilik prim mirim bilmem ha, ne diye. Bu şimdi SSK'lı mı, Bağkurlu mu? Ben onu bilemedim. Yoksa emekli sandığını Castro mı? Castro mu? Ha. Devlet başkanı ya ablam. Emekli sandığına. Emekli sandığı tabii ki. Tamam, o zaman emekli sandığındansa bayağı bir sağlam şey var. 49 sene ya. O zaman bir tane de ben haber vereyim. Madagaskar'dan vereyim mi? Ver. Buyurun. Madagaskar'da yapılan kazılarda, çünkü ne demiştik bundan önce? Madagaskar'da düzenli kazılar başladı. Madagaskar kaz, babam kaz. 70 milyon yıl önce dinozorlar döneminde yaşamış olan dev bir kurbağa bulunmuş. Ya geçenlerde zaten yeni bir dinozor türü de bulunmuştu da ben orada düşündüm, acaba bu antropologlar bir noktadan sonra üşenip böyle kemikleri birleştir şu mu oldu bu mu oldu bununla uğraşacaklarına habire böyle bir isim uydurarak dinozor mu üretiyorlar acaba? Zaten dinozoru oradan şey yapmıyorlar. Nereden yapıyorlar? Dinozoru şeylerden anlaşılıyor. Yeni tür mü değil mi? Çünkü hepsi birbirinden farklı boyutta. Hiçbir şey anlamadım ben. Neylerden anlaşılıyor? Neylerden iki elini top yaparak böyle bir terazi gibi salladın yukarı aşağıya. Her dinozorun belli bir şeysi var. Ha, köfte topları gibi. Toşbillerden anlaşılıyor. Hangi yeni bir tür mü değil mi? Toşbil mi kalıyor bütün kemikler falan eriyip zaman içinde? Fahir öyle. Fahir öyle ablam, sen şey yapma Fahir şeyini. Öyle ama bu kurbağa yüzünden işte maalesef. Kurbağa mı kaplumbağa mı? Kurbağa abicim, kurbağa dinozorları yiyormuş. Hadiler. Abi sen burada bir görsen. Yavruyken yer ya. Yavru dinozorları yiyor ama dinozorun da yavrusu yaman olur. Yumurtayken yiyordur o zaman. Yumurta olur mu ya? Çıktıktan sonra, bir süre sonra. Neredeyse normal kurbağaların iki katı büyüklüğündeymiş. Cehennemden gelen kurbağa deniyormuş bu kurbağaya. Vay öyle bir şey var. Bulunmuş Madagaskar'da yapılan kazılarda. Bir tane bulunmuş ama. Yalnızca bir tane bulmuşlar. O zaman sizi bir 29 Mart'a götüreceğim. Herkes planını programını yapsın. Çünkü 29 Mart'ta neye başlıyoruz? Protestolara başlıyoruz. Doğru. 29 Mart günü. Sokaklardayım ben 29. İnşallah hava güzel olur. Çünkü hiç sevmem soğuk havada protesto yapmayı. Bir saat elektriksiz hayat şeyini yapacağım. Aman çok alt üst olacak. Günde iki defa kesiliyor elektrik. Kimsenin de sorguladığı yok yani. Nasıl bak, kesiliyor? Bak. Bir dakika. Neyi sorgulamıyorum? Sorgulamayı ne yapacağım? Dijital saati tıkır tıkır ayarlamaktan parmaklarım nasıl oldu o? Güzel biçimli pürüzsüz ellerim. Saat şeylerinden. Niye unutuyor abi dijital saatiniz? Elektrik kesilince kapanıyor işte. Ben orada videonun saatini ayarlamak falan, bunlarla uğraşıyorum gençliğimin en güzel yıllarında. Ah yavrum kıyamamsa, sizin orada hep kesiliyor mu? Kesiliyor canım, çok kesiliyor. O zaman bir tane şey alalım size. Sizin de kesiliyordur Fahir de. Senin daha doğrusu. Sen evde olmadığından fark etmiyorsundur. Bilmiyorum tabii, doğru ablam. 29 Mart günü bu sene elektrikli aletler kapanacak. Niye abi, 2 ay öncesinden haber veriliyor ya? 3 gün öncesinden haber versinler bize, yeter. Ablam herkesi kendin gibi düşünme. Herkes bir ne yapacağız yani elektrikli şeyi, ne 29 yapacağız? Mart akşamı saat 20'de ışıkları kapat. Tamam abi. Elektrikli aletleri kapat. Tamam. Kombiyi de kapat yavrum. Kombiyi mi? Kombi de 29 Mart'ta zaten. Hava güzel oldu zaten. O hava zaman, güzel. Niye oğlum yazın yapmıyorlar abi, risk alıyorlar. Yazın daha kötü. Klimalar. Gerçi herkesin evinde klima yok, doğru. Doğru. Kim karar veriyor 29 Mart olacağını bunun? Ablam. İşte bunlar bir araya gelmişler. Edison'un ampulü icat ettiği gün 29 Mart. Çok önemli günlerden. Oğlum canım, dün müydü neydi ya? Karbon salınımı var ya. karbon salınımına tepki çekmek için. Kapatıyoruz birer saat. Herkes oturuyor kukumav gibi evde. Bekliyor. Bir saat dolunca zaten ablam ben sizi arayacağım. Birden o zaman karbonu salınca daha kötü olmaz mı? Nasıl yani? Birden yükleniyorsun karbona. Tabii. Nasıl yani? Ha, elektriğe diyorsun. Çünkü doğru söylüyor Ege. Çünkü mesela kombiyi de öyledir. Hmm. Mesela kısık da tutarsan öyle gider. Ama mesela kapatıp açarsan daha çok doğalgaz alacak. Onu diyorsun değil mi Ege? Evet. Ama karbon şöyle de bir şey var, doğru, sakıncası var. Şimdi kapattın kombiyi, elektrikli aletleri de, ev ne oldu? Buz kesti. Birden yüklendin, ev aniden ısındı. O ani sıcak değişimi ne yapar insanda? Gaz yapar. Sen neyle mücadele ediyorsun? Karbon salınım. Al sana bir başka sorun yumağıyla daha bir araya geleceğin şey. Yumak sorunlar önümüzde duruyor. Yumak Anadolu dediğimiz bundan başka nedir ki? Onu ben baştan söyleyeyim. Bir de böyle sessiz sedasız protestolar bizim ülkemizde tutmuyor. Tencere mencere düdük müdük bir şeylerle eğer cama çıkılacaksa ve şerefsiz karbon falan diye bağırılacaksa o zaman bak çok güzel olur Türkiye'de tepkiler. Ama yoksa öbür türlü evde ışıkları kapatalım. Ne olacak şey değil yani. Ben de hiç kapatmam. Hatta ışıkları böyle fener tutarım kimlerin. Kim kapatıyorsa ona da fener tutarım. Fener açılabiliyor mu acaba elektrik kullanmazken? Ama o pil. Doğru. Pil kullanabiliyor musun? Şarjlı pilse tutukluyorlar yine. Hadi ya. Hapislerde sürünüyorsun. Fener yaktı diye. O zaman ben sizi stüdyo dışına alayım. Bir haberimiz daha var. Bir rekor haberimiz var. Tartaklayarak uzaklaştırmak zorunda kalmamı istemiyorsanız yavaş yavaş stüdyo dışına alayım sizi. Rekor haberimiz. Önümüzdeki saatte uzun uzun konuşacak fırsatımız olacak. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 9.36. Modern Sabahlar'da önemli bir dosyayı açacağız birazdan. Özellikle de genç kardeşlerimiz bizi dikkatle dinlesinler. Çünkü kariyerlerinin İlk başındalar, daha ilk adımları atıyorlar. Bazı adımlardan geri dönecekler, değişik değişik yollara sapacaklar. İşte doğru yolu seçmelerinde önemli bir kılavuz olacak bu sabahki dosyamız onlara. Kariyerlerine göre kadınların erkeklere bakış açısını değerlendireceğiz. Otay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Fahir Bey siz de hoş geldiniz. Fahir Bey koltuğunun altında bir dosyayla geldi. Bende de zaten bir dosya vardı. Hangi dosyaya bakacağız bugün acaba? Bugün seks dosyasına bakıyoruz. Seks dosyası ne gerçekten de. Ne kadar rahatsın Fahir ya. İkinci kelimeni de kullandın. Kariyer başındaki genç kardeşlerimiz hangi yola sapsınlar, hangi mesleği tercih etsinler? Çünkü, özellikle erkekler için. Özellikle mi? Erkekler için derken sadece erkekler için. Çünkü ilerleyen yıllarda ulan biz nerede hata yaptık, keşke şu mesleği seçseydim, bugün seks içinde yaşıyordum gibi bir laf edebilmeleri gerekiyorsa bugüne itibaren önlemlerini alsınlar. Seks içinde yaşamayı bize biraz tanımlar mısınız? Bence gözümüzde canlandırın. Ondan sonra devam edelim. Yani şimdi mesela bazısı der ya, bolluk içinde yaşıyorsunuz. Öyle bir şey düşünmek. Yani bence burada zaman zaman bunu yapıyor Fahir. Metafor olarak kullandı tahmin ediyorum. Evet hocam. Yani orada mutluluk anlamında kullandın değil mi sen? Tabii ki metamorfoz yaptım burada. Bir eli yağda bir eli balda. Gibi bir durum. Nostaljik yönünü radyomuzdan veriyoruz sana da Fahir. Şimdi. Buyurun. Buyurun Oktay. Şimdi bir rekor denemesi var. Böyle kariyer yapan bir adamın dosyaya şansına başladık. Bakacağız. Hayır. Yani örnek olay olarak ben söyleyeyim de. Ha, o adam da seks kariyerimi yapmış. İşte bir kariyer yapmış. Bunun durumuna da bakacağız ama ilk başta dosya. Tabii dosya da bugün. Şimdi çok önemli dergiler var dünya üzerinde. Bunları saymakla bitmez. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi de Forbes. Forbes biliyoruz. Forbes'i hepimiz biliyoruz. Forbes Galatasaray. Mesela. Veya Ankara Gücü. Forza mı? Neydi? O Forza'ydı. Forza. Şimdi bunların bir de açıkladıkları var. İşte en zenginleri açıklıyorlar falanlar. Doğru. Filanlar. En doğru. Son yaptıkları şey de... Bu dergide zenginler mi alıyor, fakirler mi acaba? Dergiyi mi? Ha. Dergi fakirlere gönderiyorlar. Zengin olma potansiyeli olan fakirlere gönderiyorlar. Hayır. Zenginlere gidiyor. Zenginlere otomatik ücretsiz gidiyor. Fakirler gidiyor satın alıyor. Öyle abicim. Mantığı budur. Zaten zengin adam biliyordur orada şimdi listedekileri zaten görüyordur akşam gittiği yerde. Ne akşam gittiği? Bir arada kalıyorlar bunlar hep zaten. Yurtta mı? Öyle ciddi söylüyorum. Tabii canım zengin yurtları varmış. Şimdi en seksi meslekler listesi. Çünkü seksi meslek. Bir erkeği erkek yapan nedir? Mesleği. Mesleğidir. Mesleksiz adam. Bugün berber çıran, yarın taksiciyim, öbür gün dükkanda çalışacağım falan olmaz. Olmaz. Mesela berberlik. Ben zamanında benim berberim gidip de taksicilik yapmaya başlayınca nasıl sinirlenmiştim. Ne diyeyim? Berberin öyle mi olmuştu? Hı. Sonra da geri döndüğünde de bir daha gitmeyi bayağı bıraktım. Bayağı seksi oraya mi döndü? Sen mesleğine sırtını çevirdin diye. Mesleksiz adamdan çok korkarım ben. Çünkü mesnetsiz adam. Mesnetsizden daha daha korkunç. Kaya'nın ne güzel sözü var. Yılandan korkmam, mesleksizden korktuğum kadar. Çok diyor. Da doğru sözler bunlar. Dillere. Yavandan korkmam, hayvandan korktuğum kadar. Şimdi genç arkadaşlar, üniversite sınavı kapımızda. Doğru. Hiç telaşlanmayın. Size en doğru yolu ilerleyen günlerde göstereceğiz. Ama tabii ki üniversiteyi bitirmiş, mesleğini seçme aşamasına gelen gençler. Sizlere sesleniyoruz. Yapılan araştırmada kadınlar bir takım şeylerden hoşlanıyor. Ne takım şeylerden hoşlanıyor, hemen geleceğiz. Şimdi çok seksi meslekler var. Bir dakika, bundan bahsedeceksek ona göre bir müzik eşliğinde başlayalım tabii konuşmamıza. Hı hı. Meslek rehberi. Evet. Hazırlayan ve sunan da. Hazırlayan ve sunan Fahir Öğüç. Genç kızlar. Dur, bilmem ne dershanelerin katkılarıyla demek. Bizim aslında dershaneci şeyimiz neydi? Ay neydi Mustafa ya? Mustafa neydi çocuğun Mustafa adı? Keser. Mustafa Aydın dershaneleri. Mustafa Aydın'dı galiba Mustafa. Seyircili mi program hocam? Seyircili hocam. Seyircili giriyorum. Yap fire. Teşekkürler. Evet sevgili genç dostlarım, Mustafa Aydın dershanelerinin katkılarıyla hazırladığımız meslek rehberi programına hoş geldiniz. Evet. Yalaka seyirciler. Evet. Bugün sizlere geleceğin en seksi mesleklerini seçme konusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Bize bir liseden bir konuklarımız vardı. Evet. Şu anda konuklarımız sevgili. Hayır, bilmem ne lisesi öğrencileri de konuğumuz bugün. Ha, bu arada Pertevniyal Lisesi öğrencileri. Pertevniyal. Aynı anda söyleyemiyoruz ama. Evet. Sakin ol Mustafa'cığım. Evet. Evet. Devam et Fahir, çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Evet. Seksi meslekler dedik arkadaşlar. Hangi seksi meslekler? Mikrofon dolaştırın. Mikrofon dolaştırın. Al mikrofonu al. Fahir abi Pertevniyal Lisesi Fen Edebiyat 4'te okumaktı. Allah belanı vermesin çocuğum. Evet. Çünkü kredi sistem olduğu için tam olarak bilmiyorum, hatırlamıyorum. Üniversite sınavına katılacağım. İleride doktor olmayı düşünüyorum. Acaba seksi miyim? Şimdi genç arkadaşım. Şimdi bir tane abi var ya, hafif böyle. Seyretmediniz mi? TRT'de çıkıyor. Ha, gördüm hafif, ben. Hafif evet. Böyle bir de. Evet Aysun'cum. Şimdi aldım ben. Senin ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Gayet kolay aslında. O kadar kafada büyütecek bir şey yok. Şimdi doktorlar çok iyi durumdalar. Yani mesela şöyle söyleyeyim. 10 seks puanı üstünden 7 seks puanını alır garantisiyle söylüyorum yani. Hey doktor olacağız. Şimdi çok önemli şey. Şimdi erkekler için. Diyelim ki 1 yıl kaç gün? 365 gün. Böl bunu ona. 36. Yani ben sana şunu söylüyorum. 1 yıl 12 ay ya. Yılın 7-8 ayı seks garantisiyle çalışıyor doktorlar. Bölme işlemini neden yaptık? Teşekkür ederim. Ben bir şey sorabilir miyim? Benim biraz kafam karıştı. Çok fazla rakam yok mu ortada sizce Fahir hocam? Hocam yani biz çünkü yıllık bazda çalışıyoruz. Belli kotalarımız siz var. Siz kimsiniz? Nerede çalışıyorsunuz? Bir de bunu açıklar mısınız? 365'i 10'a böldük. 36,5 rakamından 7-8 aya nasıl geldik? 10'a böldük. 10 üstüne, yani 10 seks puanı üstünden 7 seks puanı verdim ya. Niye evet. Ona bölüyorsun o zaman Fahir hocam? Hocam 10 üstünden 7 aldıysa 1 yılı hesapla. Temizinden yani 18 ay garantisiyle çalışıyoruz. Fahir var ya, elindeki şu konuyu da yani ne güzel konuydu var ya, onu da yani bir matematik hesaplarına boğdun ya. Buyurun başkan. Öyle demeyeyim. Çok önemli şeyler var. Şimdi siz zannediyorsunuz ki bir takım meslekler çok seksi. Hikaye. Mesela en seksi itfaiyecilik. 10 numara. Yani kadınlar bir kere itfaiyecilerin hastası. Bunu bileceksin. Gardırobunda mutlaka bir itfaiyeci kıyafeti bulunduracaksın. Bu önemli. Aslında çok da rahat bir meslek ya itfaiyecilik. Yani düşününce sen kostümüyle ortada dolaş. 40 yılda bir yangın oluyor. Ona da zaten gerçek itfaiyeciler gidecek. Sen ay hay Allah falan diyeceksin. Bizim arkadaşlar da bu sokaktan geçmiyorlar. Herhalde yangın uzakta diyerek şey yapacaksın. Vallahi 10 numara. Ama bizdeki kıyafetleri biraz fason. Ben şeydekileri gördüm. Yurt dışındakileri. Yurt dışındakileri falan. Jilet gibi vücutlar. Bir de adamlar yani biraz iriceme. Bizdeki kıyafetler de güzel ya. Niye sen sevmiyorsun? Ya bizdeki hayır kıyafetler güzel de. Sen abiler biraz kavruk ya. Sen gerçeğini görmemişsin de ondan. Niye görmedim canım? Sen hep tabii belli bir amaç, başka bir amaç için kullanıldığını dergilerde, mergilerde görüyorsun ondan. İtfaiyeci kılığında. Yaz iki numara. Bu ülkemizde yapılmış bir araştırma mı? Şimdi biz beynel miner. Yurt dışında belki itfaiyeci olarak şanssızlardı da ülkemizde itfaiyeci doğru midir? Yaz o zaman iki numara komando. Komando. Komandolar, kadınlar komandonun hastası. Hemen gidiyorsun itfaiye meydanından güzel komando desenli pantolon. Zaten her bizimkiler vardı. Gençlikte yok muydu sizin? Ankara'da da komando olarak kız tavlamak zordur herhalde. Evet, yani. Ne iş yapıyorsun? Komandoyum. Geç. O zaman 3 numara. Doktor. O kolay. Doktor kolay. Beyaz önlük. Beyaz önlük sabo. Sabo. Sabonun kalitelisi ama. Bir ucuzundan tane şey güzel yapıyoruz. Şey. Stetoskop gibi bir şey. Stetoskop bulabilirsen. Gibi bir şey derken. Cep telefonu kulaklığı. Veya çağrı cihazı olabilir bak. Aa. Eskide kalmış bir doktor. Gerçi çağrı hala kullanıyor mu çağrı cihazı doktorlar? Ben hiç doktorlarda görmedim. 2-3 telefonla dolaşıyor doktorlar ama hiç çağrı cihazı yok. Ya hakikaten ya onun da bir bu ülkede bir takım şeyler tutulmuyor ya ona çok üzüyorum. Çağrı cihazı tuttu ya tutmaz mı? Oktay senin çağrı cihazın vardı değil mi? Vardı evet. O yüzden tuttuğumu düşünüyorum herhalde. Yayında çağrı cihazına mesaj göndermeyi denemiştik de becerememiştik ya. O hat kapanmış. Hat kapandı çünkü abi. İnternetten gönderilemiyor mu çağrı cihazını? Artık öyle bir şey servis yok galiba da. Hocam şey gibi düşün, kaset gibi düşün. Öyle düşün abla. Atlet. Atlet ve fanila olarak. Hocam atletler de çok seksi. Onun için çok bir şeye gerek yok. Güzel şortunu çek. Ve atlet. Ya kadınlar üniformaya bayılıyorlar benim anladığım kadarıyla. Atletin ne üniforması var? Donla koşan adamın ne üniforması önüne var? Önüne yaz rakamını. Yaz rakamını bir numara. Bir de onların bir şortu var. Kısa böyle iyice çekiyorlar ya. Hı hı. İyice böyle hani affedersin. Yüksek bel mi? Ha, yüksek bel kalçaların hafif gözükecek. Ondan sonra bak mesela mühendisler hep sınıfta kalmış. Kalır zaten mühendisler eğitim hayatlarında da öyle. Adam öyle geçiriyor zaten makine mühendisliği yazık garibim ya. Üniforması yoktu ondan mühendislerin. Hakikaten. Bence bu şimdiye kadar en net şey oydu ya. Kafada baret maret falan üniversitede de onu giyemiyorlar. Hmm. 40 yılda bir laboratuvarda. Mesela astronotların bile daha çok şansı var. Neden? Üniforması var adamın. Evet doğru. O da nerede bulacak manitayı? Üniformayı yerde giyemez ki. Hımbıl hımbıl kalır tel içinde. Doğru. Striptizciler de çok kuvvetli. İşsizlerin bile daha çok şansı var. Kadınlar her 10 kadından ikisi işsiz erkeklerden hoşlandığını itiraf etmişler ki bu kadınların hepsi meslek sahibi. İşsiz erkek seviyorum çünkü İsviçre'ye onu taşımak istiyorum. Diğer turistler üstünde mi yapılmış araştırma? Çok önemli. Şairler mesela biz çok romantik falan zannederiz de bunlar en kadınlara hikaye en altta. En alt sırayı sayayım mı size? Say en zavallılar, şairler, evet. Mühendisler, astronotlar, çağrı merkezi görevlileri bunlar yavan. Çağrı merkezi görevlisinin seks hayatı yok. Ne yapıyorlar? Nasıl ürüyorlar? Geleceği çağrı merkezcilerini nerede bulacağız? Nasıl yetiştireceğiz? Ha, seks konusunda 10 numara olanları söylüyorum size. En üst yani. Söylediğin itfaiye dedin işte. Tamam. Doktor, itfaiye. Atlet ve de en önemlilerden bir tanesini söylüyorum size. Söyle bakayım. Gazeteci. Önce gazeteciyim. Sonra bir seks makinesiyim. Hadi canım. Evet. Onlara da bayılıyorlar. Bunlar aklınızda olsun. Demek ki itfaiye sorunlarına eğilen bir gazetecinin önünde durabilecek hiç kimse yok. Düşünmek dahi istemiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Genç arkadaşlarımız. Seks'e ayırdığımız köşenin burada sonuna geldik. Sevgili Mustafa Aydın'a başta olmak üzere programın hazırlanmasında emeği geçen teknik yönetmenimiz Ege Kayacan. Efektör Oktay Demirci. Ben sunucunuz Fahir Öğünç. Tertemniyel Lisesi tüm öğrencilerine teşekkür. Tertemniyel! Haftaya meslek seçimi rehberinde tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın. Çok güzel bir program. Biraz böyle çok emek harcadık çok. Eğitici şeyler yapmanın zamanı bence çoktan de yani gelmişti. Eline sağlık Fahir. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.